أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النمل. قابلهم بينهم كلهم. وإذا نعم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الله تبارك وتعالى حالر دو ko mande e mande darga male darga siñuuji garoji so tayidi jiidi ganden darga faandi ganden non nele da annabi sallallahu alaihi wasallam ko mande e mande ji darga jiya sabbi kangani ya nela be gasi firti hanganti adumo ko gasta nani nela yana bojistu ana wasa'a ka hatay o wi garmi mine darga honi min baati ko ben han o ara heddino no wodi male keeridi malikiri hagan tiya so ngari joni son o yo wayza waqa al qawlu alayhim so tawi yane mabbe hankanti kongol lette jippani mama be kambe manan heferebe fodde ko be jetti jeddi Allah tabaaraka wa ta'ala ko Allah wi akhrajna lahum min jaltin nabi dabatan daba daba be te daba ko wuro batay lidi kulil tan dabatan kulil tukallimu ina halde mabbe nani ina halde dabatan kulil min al-ardi lidi tukallimuhum ina halde man ina jaa mana iman daranga daba gor Allah tabaaraka wa ta'ala na yeltina dum on daba na hala taw arbe be halde min arbe nani anir sallallahu alaihi wasallam wondo are hadith o yiko inna tulaha 60 zira'an bi zira'i adam alayhi salam la yudrikuha talibun wala yafutaha haribun o yi daba o njuteni mum ko chapande jeegum dira'i dira'i baba adam non baban mo ko ronjol nani babado o wi sa dug sa riddi a hebata sa dugi tan adada nani sa riddi a hebata sa dugi adada non daba o halde mo biabe innan nasa ngande yimbe kefer makko faandi o kala kefer kanu bilahi no mabbi ayatina ya ayat min la yuqinun bi jannak be jannana be jabanu ummital no wodi be jabanu hasbore no wodi be jabanu lefte imana ina ngodi nani o wi haala me kadi wa yawma nahsuru nyandi min dindinta min kulli ummatin kallenyol fawjan dental lenyol fu mi ngadde hen dental mimman yukazibu bi ayatina fennan nobe ayat Allah tabaaraka wa ta'ala be aybe ko ardinobe be wonno be chefuji be benan gan lenyol fof wonno be chefuji no dibe keferagal be Allah tabaaraka wa ta'ala rendinat soggat ko homno kambe yuzauna ebe dindine tagal numbe cogge be cogge be parete lepte Allah tabaaraka wa ta'ala hatta iza jaa'u hasabe ngari do nokku hasbore do kala Allah wiabe akazabtum bi hum pennino bi ayati anna babam be ne gadde mon nelalde hum pennuno be de walam tuhitu biha ilma te pennuno ko on ko pennuno ko ay dalil goro ngala hen on gandal mo filtaaki be ngari hambe bi on ko be nelalde bi no wana ko te wona gongo wala ko dun wona gongo wala ko dun wala be dubi en amma la kuntum ta'malun mahdum de amma la kuntum ta'malun wala ho ngon ho ngoda ho ngollan don ho mbaran don ko jamira don ko len ko mbad don o saha wa waqa amana yana alqawlu kungul alaihim bima zalamu ko be banu shirku billahi do ngandi be girro ngandi be ganda ko be jeddino Allah tabaaraka wa ta'ala ko risita mum nen nani ren fo homno kambe la yantiquna be kalata sabbi ngala hucci ala ko be kay wana ali rabba la yuzun lahu fa yatazirun en do kita gani kongol sa maade be gadda kul huluji kul huji be gadda nela do ayri halani on kulli on hawni di on chelim dar nga nani nani fo homno la yantiquna be kalata be ngala hucci Allahu a'lam ya rabbi tabi jeewani annana min ja'alna min badi al-layli jamal yaskunu fihi mbele be deje hen Allahu tabaaraka ta'ala jam so jam ari be deje pofto daano pofto ay kalda Allahu yati bi alam ya rabbi tabi jeewani ko haysina waten hagile watto en hagile tan tesko da sa tiski man ma hin kay sallallahu tabaaraka ta'ala ali yaskunu fiha be deje hen wan nahara Allah badi manan ja nyala mo mufsiran ene yi nyala ba sari be jaha e bon neddo wiya ko sa liggima jam nyalawma so hidi hot so tawi a hoori a hooti a juuri futra juuri geeje foftu tanal go tari dina do o wi kala do kala to juula futro juuldon suba kala to juula futro juuldon suba fiire kala juula futro waldo nan inna fi dhalika woni dum don la ayatin ko dalillaaji baaw ko Allah tabaaraka wa ta'ala li qaumi manande yimbe yu'minuna yimbe gombi Allah tabaaraka wa ta'ala ko be naftorto ay taskoto dum ko yimbe mana gondi Allah tabaaraka gondi Allah tabaaraka wa ta'ala no Allah yibbiniri o do aduna ni o wadani tan ligge ko kontini ala wadi porto kadi sa fini subah jam pinda energie kesso kadi dawa nyalla gollade ha hirka tambangara ha porto da kadi ta energie kesso Allah wa yawm yunfakhu fi s-suri nyande Allah du du wutta wutande adande malaika bi asrafilo fa fazi anyane hen hula man fi samawati wa bi asmanu man fi al-ardi wa bi layl ay nyande hen malaikaaji kulat yimbe kulat den ngal kornal fu kulat sabe ngani gandige illa man sha Allah sonamu Allah haaji wasa hulde nyane hen e bi nyane hen wasa hulde am jibril e mikail asrafil e malakul maut ay malakul maut malaika maydo wiyete ko malakul maut ala fuu daare deftere Allah ala fuu daare sunna nabi sallallahu alaihi wasallam wiye azrail fay kisaaji israil ma ngadin azrailo baade o ga yam jibril mikail israil tamin on azrail bi tikkata dum min kono kala nan da hadith na haali azrail andu hadith wa sallallahu wiyete ko malakul maut wiyete wul yatawaffakum malakul maut yukil bikum malakul maut wiyete nani haydo bi dum jibril mikail israil wiyo malakul maut nani woni yobbe woni be kulata nyane hebe kadi ko sahudin be be kadi kulata sahudin no be warno be jahati sabilillah be kadi kulata ko hedi be fama kulata hay may no be kulata sabe hagani gandi joni hasbaran nani illa man sha Allah sunam Allah haji wasud wa kullun nyane hen kambe fof yimbe be wurnobe be atuhu ko be atahu be ngaray Allah tabaaraka wa ta'ala dakhirin e be ngoni yankinibe ebe dum yar ko biuki nessa ay so wutam dum fo ngar dum fo mayat ay gote draw o yenyar he wa tara njia al jibala kaaje tahsibuha ad sikka kaaje de jamit tan ko hondeli ko hondeji wa heno kaaje de tamuru to ngoni ko yaari marra sahabi jagul duule nyan hen no adu yiloto ni sa yi kaaje kara kaaje jahani ko non taw kaaje jahar kon duule jaar ni ko yaati ani hun sa yiri dum joni ni wiido do ci kara wa yaani no kona wono wino wita so moynir ci karaw buzan nani o way dum do sunna allah ko golle allah alladhi on allah ataqana nyenyudo kullu sayyin kala humde bawdo man golla ko nga nyenyudi de wawdo wodi ha feewa nyenyudi ko badu ha ya feeku wedi neddo bado woni gede kon do to guri wala ma howlode wala tafo bi nyenyo kulum nyenyo bado man ha feewa ataqa nyenyal ataqana nyenyudo kulli sayyin kala humde innahu kanko allah khabirun hum biti bima tafalun ko batton ko allah tabaaraka wa ta'ala ina hum biti manan golle modon alay man jaa bil hasanati kala gaddu yawm al qiyamati ina jogi mojjere holdum ina jogi kongol la ilaha illa allah ngullo kongol ene wonde sharbiyeji mudum ene wonde jokli mudum omoli guridum la ilaha illallah omoli guri la ilaha illallah e sharbiyeji mudum jokli mudum fof nde wonno hasana do ko la ilaha illallah nde wonno sallallahu alaihi wasallam khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah ka man jaa bil hasanati kala gaddu ben hen tawhid celludo falahu ana warni ma khairum minha o yobe baraji ko buri ko golli ko nde wonno wala hasanatu bi athri amsaliha ay allah tabaaraka wa ta'ala sono yobe fawat sono yobe jobdi allah toujours ko bonnistan nani wala hasanatu bi athri amsaliha wa hum no kambe min fazai yawma idhin kullu nyande daranga o nyalawum aminuna ibe koli yimbe ahlu tawhid jogibe tawhid celludo nyande daranga kulata ben tan manu ngini be kulata non neddo gornam ju neddo yo tin to pro andu tawhid to pro manam gondi al tabaaraka wa ta'ala al yidi manam gondi reni be da wasa hulde nyade wa man jaa nyade hen kala gaddu non bi sayyi ati addi manan shirku billahi ena wadde allah goddo wala goddum fakubat nyari hen dukkama wujuhum gaje mabbe finnare jeengol nani nyari hen gornam be jukete man e jeengol na'udhu billah dono shirku billahi ko Allah tabaaraka wa ta'ala wi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha hal tujzauna mbele e be jobe ala be jobe taaki illa ma kuntum mbete mbete odon jobe hankan sobe nanama tun be nanama e jeengi he be je be biya hal tujzauna on jobaka illa ma kuntum ta'malu salaam gollinodo hakkunde shirku mon e goobi mon kudu nanio gay jeengi nani ay neddo yo Allah wadda moddere ko neddo kupata biye mum faade jeengol tewburen hawnaade na'udhu billahi wa sallam tala barakatu kubren hawnaade jeengol sarnaati ato no yobat aljanna sarnaati no yobetaaki haa jeengol kay yobat so tay maana ajettad bana ajettad kalisma cioda sangara jara ko kalisma cioda sangara de ajettad kalisma joban jina wana kalisma jobladi nani ajettad na wadde gede kede saaji gede kede goofi batteedi jomu yobat bada kon sa de jamaare yob sa de la ilaha illallah yob ay joni jeengol no yobbe ay yob a joob ye naaru jeengol be jobat naaru jeengol naaru aljanna ko garati wit kon biyo gornam dawede mojjere waasu huccinde joomi naaru aljanna saw meme jamaare juula yoba sa de jamaa yobata sa de la ilaha illallah yobata sa de jangu qur'ana yobata sa de jokkoya e ndaba sunna banda yobata nani kon jeengol gede mum kewde kewde yobat na'udhu billah Allawi innama umirtu o wiwi bi manan jamirami min anib sallallahu alaihi wasallam an a'budu kana dawam mi rabb hadhihi albaltati jaydu jido manan leedi makka min anib sallallahu alaihi wasallam jamirahu yore wal ko dum kado tagira yore wal no adun tagor de ho tagira yore wal Allah ni kono anib sallallahu alaihi wasallam tagira yore wal dum yemira Allah wiwa fa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka liqi raw jomi ha mayti anib sallallahu alaihi wasallam dawala ala ala teret nani bere neddo kay so dañi duubi chapande jeena hankanti winnanta kudol mu heli kudol ma hela tan ko de kaangada sa haaga no gas jarta kudol ma heli ko naade joji kudol hela tan par ko moji koy en allatiinu di non leedi har allatiinu on harramaha dukul leedi man hurum uruki man leedi makandi hurum idam neddo rufitaake don neddo tognataake don hay hunde rendataake don leddi mum kelataake ko Allah man hokki hokki man makko huru wala huwa an wani ko Allah tabaaraka wa ta'ala kullu shay'in kala hunde anib sallallahu alaihi wa umirtu o wi bo umirtu yemirama ana akuna na jeete min al muslimin yemirami je jul jara muslimin kullu ko gol eden gatte mu toujours ha ganden o do dine askitine be mo biete ko muslimuna anib sallallahu alaihi yemirama yo je muslimina nani kadim yemirama wa ana tulwal qur'an mi jangu manan qur'an dum kadi yemirami mi jangu qur'an mi famadum mi gollirdum nani mi gollir manan mi jangu hande modo nyawa modo nyenya dadi hande ala ko yemi jangu qur'an mi gollirdum ay annabi sallallahu alaihi wasallam halata ko reti qur'an de wera ko yuta bi ahli alquran wera ko ala amiluna bihi golliro bi qur'an ade ne don reni qur'an ha may ala way jangu yildande taw ala gadal qur'an haydar ade mo waawa qur'an haydar tan joge gel qur'an haa leedi sabi ko gollan ko selo qur'an yimirto ko nay o yi famani hetada kala pewdo fa inna ma yahtadi li nafsi kala pewdo ko hore mu feewani ni sabi so bam ko ngana yaad na daljam kala pewdo ko mu feewani wa man dalla kala majjudo kanyuno ko hore kadi majjin fa qul wi inna ma ana wanani min al innama ana min minal munzirin ko jirno be tan jiyam o yi kala pewdo ko hore mum fewani kala chalido min benno yimi benno mi tagu yimi jirtimi kasni nani pre walil hamdulillah wi jettore ngo ne Allah tabaaraka wa ta'ala sayuriikum mawhullu an ayati kawni de mako fataarifuna tema on gandudu nani wama rabbuka wanani jome bi ghafilin in wilsindi amma ya'malun ko be badata ko ay ko batto yimbe badata ko ena bada hanna bada na batta na bada na min en jeyi tey wodo ci ko Allah besindide de ala Allah besindaki kadi Allah heppani inna rabbaka labil mirsad alna sabitan angar yal a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim suratul qasas ndedo simore ko ni wete woni qasas ko jamu qissatin wa qissa kisaji kisaji kewdi annababe alayhi salam woni de do simore be Allah wi'i suratu al-qasas be bi ko ne makiyan kore nani so wana Allah yore inna li farad alayka al-qur'ana wala do wi'ata be bi do jippi ko jofa wala do wi'ata allayna ataynahum al-kitaba nani dasin mim Allahu a'lam bi muradihi bizalik Allah andi ko faande e de do mana karfeje tilka ay de do ayeji de jimden ayatul kitabi ko ayeji manan deftere qur'an al mubin manan finnore goaga ser mi fenade manu halab nani natlu alayka imin jangan ma imin qissana ma min naba'i musa imin kalama hude khabaru musa alayhi salam imin kalama sallasa hude khabaru musa alayhi salam من نبأ موسى خبار موسى وفرعون فرعون بالحق يقوان من كلامها لابت دورنه غندو حالن تماكو الله تبارك وتعالى يلي سيلو حالن تمام من كلامه بالحق يقوان كدي بقوم كلامنا دون يمبي يؤمن بقوم فور يمبي يؤمنون بين بنقول الله تبارك دي قوم يؤمنون وانا غورنوا غورنا بسن ايمان نجب نفطر وما حال فرعون او ان فرعون اي فرعون الا في الارض اي فرعون وموني كنيما اليديه o towi e leydi he nani o towi e leydi he waja'alo wali ahlaha yimbe manan leydi shi'an manan ko pecci pelle pelle o laamima o mawnikini o fecci mare yimbe be waduman pelle pelle jele jele yastadifu amulona ta'ifatan fadd minhu mabbe wala mabbe o waddu men ko yimbe lobe tan nani o mo liggorodu men banu israilen o waddu men ko maccubi o mo halfu o halfu men o waddu maccubi wadi Musa alayhi salam arno ko wonde ko rimdindi yimbe rimdindi leñol kalfangul dinal Musa alayhi salam ngorodi mum ko rimdindi leñol kalfangul nonal nelal fof en jeyi ngorodi mum inshallah yuzabbihu abna'ahum kanko fir'auna o mo hirsa bibbe mabbe warbe wayastahi o wurna man nisaahum rewbe mabbe so bingel gurel jibinama de mbara so devil man jibinama be goppo don de wonno wilebe makko biimo wageebe makko wagee ko biyo na haala ko araani kaahin kaahan yobe na kaala ko araani ben biimo laamu makko bonna dum biido gorko biido gorko non dum non baado wiama non kala biido gorko jibinaado wara nani inna hono kanko fir'auna kaano laati min al mufsidin o jaamaano koy bonnoobe de feewi abbaade leñul tan na wara dum dama na bonnaade mo den feewi esan laam non sonama Allah yurmi mon goro jaadal goro wi lam don ta kilifado kilifado won ha lam lam be zamanu joni mi lam don ta kilifado kilifado won ha lam nal mufsidin allawi wa nuridu min muyannamun nandi min majjata alladheena bayna usrifu manan lonabi fil ardi leydi allah tabaaraka wa ta'ala bi yidi yurmade yimbe halfanobe be dum bani israil halfanobe allah yidi yurmade be hokkabe majjere wa naj'aluhum min battabi aymatan min badabe ko be ardibe min dindina be machugaagu he be gonta ardibe Musa koy mabbe jia Musa koy bani Israil manan jia wa naj'aluhum min badabi alwarithin ko kambe lomtoto warisin do wana ronto ko lomtoto be kambe lomtoto manan fir'aun sabi fir'aun ma yolo mabbe kiptu manan laamu kambe banu Israil nani wa naj'aluhum alwarithin wa numakkinu lahum min yimna bi fil ardi layd be mbadabe hankadi be kebe leydi misra ndi leydi misra fadisam hankadi be kibi do don kambe laama do wa nuri fir'aun min kulli fir'aun wa haamana haamana ko batul fir'aun min kulli fir'aun wa haamana wa junudahu ma ikunu jimabbe min kulli be minhum mabbe ma kanu ko be lanu yahawrun e be dentuno ko be dentuno ko Allah hollabe dug be dentuno kadi dido gorko jibinede bonna laawu mabbe dido gorko jibinam Musa alayhi salam te kadi be nehidu ay ko be denno neddo waye den rento tan rento ko Allah hoddiri wadde ko awadu haddu wadde nani ma kanu ko bila yahdurun e be dento de Musa jibinande aliyo aw hayna min bahyi do ko min jolne hakille mudum min jolne hakille wa aw hayna ila ummi Musa min jolne hakille yummu Musa anirdi muynin biyo yemu jibinda o muynim nani min jolne hakille mako yomu muynin biyo anirdi muynim fa idha khifti alayhi sahulika jogo yitede te su yi tama ko heftere ma o mo wade falqi fil yam baddo e mari sa huli baba tan ajibini awa mun le gortinani adu huli manan ka jeteedo beddo moy mari wala takhafi wutul wutul mo yola do yola sa wala tahzini wutu suno ko chu ko cierta e mako inna min raddu ilayka mamin gartir ma e juude ma وجائره من مرام من المرسلين من بطمين نلاد وجيما نلاد نعم بيبي ريغساج غارتا موي نيم فد ليبيتي موسى مانن انغادو هولي كانكو يوم موسى هادي هانكادو ييتيد وجيتي انغادو ويدي مان موسى عند الله يدو با وهينا الى ام موسى من بهي يوم موسى وني ويم وانا كونن ɓe jiɗa haade to jaɓiɗo walla ɓe kaada ha mana to jaɓiɗo mbi yumum Moussa wiyete ko Yohannas mi anda hankkanti aɗa yimɓe nanɗo naati ladde hera ene tambiyen jiiɗo inde yumum Moussa o mbiyata inde yumum Moussa a inde to mbiye ɓe sa waɗi inde yumum Moussa nanggam a wi inde yumum Moussa nanggam nanon tanɗo tami kurta mbiɗa jiiɗo ine tami kurta mbiɗa jiiɗo inde yumum Moussa eɓo yumum Moussa ko Allah wi ko ila ummi Moussa ko ni wi Allah halnanim nabi sallallahu alaihi wasallam halnanim atawak sayari do indi yumum Moussa dum tawa gore mabbe fof ene jogi indi nandande heddine de gorno jogi indi nandande heddine fito ji taw no baro koy mo dafa leptor dum ko basa wadde be jabi sayala ma saade jena tampat tampat sayu do jogi indi yumum Moussa tan jomi jofay ma wala takhaz inna jami mursalin فالتقطه هتمان كيسو آل فرعون أين مديم موسى مان هولي يتي موسى فيوني كيسي تنها في ودينا يريد كيسي الفكري فالتقطه آل فرعون نسان قال يوي كوريج فرعون كوشي كيس كوشي كيس كيساج كيو نونو هين بايني بايني بايني توزر مكيساج بي نونو نغوني هين juddi amaji jarani fi almuhim tam Moussa wedi moy kessa koreji fidan ko ci li yakuna lahum bil awwal nabi aduban ko ganyam wa hazana wa nabi kadi mana sunare yewta moftudi bonemum ko firawon tigi mofti bonemum nani hawa nabi ganyam sabi ma warobe so boyi nani wana bana sunare sabi ma halfube so boyi allabi inna fir'auna wa fir'auna wa hamana ya hamana وجنودهما يكونوا جمبا كانوا بلاتهم خاطئين بيكونوا كوي جومري ناني بيكونوا كوي جومري مودي سبب وابد الله تبارك وتعالى كادي بيكونوا كوي جومري سبب جيتو موسى بموفتر سبب غاندو خوني موسى كو موسى جوري جبريل كو بيم بموفتا موسى كادي بي غاندا با فدار هدير الله تبارك وتعالى برين وقالت امرأة فرعون جمسور فرعون ديبي كوتشي بي غيل ديتان bimbi mbadin ko goril tan jom suru ko fere qurratu ayn li ngoppe kam min mi denyir hen hakilla mo bernam mi denyani mi jibinani ngoppe kam min mi denyir fawmi gitam qurratu ayn li oy mi denyir bawmi gitam wala ka o yanda kay firawn min firawn bi kan do wala ka ande kay firawn en denyala fawda gitama bi firawn jaabay nan firawn wala la taqtulu wa rabbiyam asa an nafana nawayu wa nafayan نواي نفسر دم او نتخذه ولدا ولا مبادي مو بيدو ناني مبادي مو فيس ادوبتي ناني او نتخذه ولدا بنجابي وهم نكامبي لا يشعرون بغاندا بغاندا هول كو بودو موسى مو موفتي هول كو جوغوري جيبي ناني ديم وان سا واصبح فؤاد من موسى بند يوم موسى فارغا ان لا ان وي على كو مي رسول موسى ديو تان ناني كانو موسى كافو يوم موسى ke biddo biyam banoda e kess beddida o ko reji fir'auna ko ciidu faari galle fir'auna ehe problema ko beedi in fir'auna yiltu fir'auna suude heno anawani dum hankandi gornam berna makko faarigan ala ko ne berna makko on saakan islam Moussa wayin kaadat sayu dibi le tubdi bihi seeda man o feññina andi mon ko ciuda hay saaji suboyatin sa manan kala seeda tan ga Allah be kulungol satude makko e miijo Moussa mawnude makko seeda han maani biata seeda no salisi biata seeda no salibe ganda Allah wi lawla arbatna ala qalbiha sinwana Allah tabaaraka wa ta'ala haddi bernde muñi sin Allah tabaaraka wa ta'ala haddi bernde muñi tan dibi man haltude لتكون أوجي من المؤمنين وجي مع الجوجل بمعنى فضل الله تبارك وتعالى نعم الله تبارك وتعالى دين يبرن ده كم قرنهم هواي معنى منج قرنهم كانوا هارم من ده كم كو يوم موسى وقال في لي أخته أي بمد بموسى إن يا مريم قصي يا ريل بعد موسى هيريني واتب تبينه يعني أرجع وكيسينج يا كيسينج تفاي فبصرت به نسان كم قد دبوا سويني كيسو an junbin mun oto bangi makani ba'id wa hum kan bala shuruna bi tinanim itinanim kan ma ta gile kese kambe be ganda bi tinanim yi de ko char kese wa mun reena na wi yu yato ay nen kese fa cha kalifran ho tinani kese hangan ker be sunar nen jonu Allah tabaaraku ta'ala bi num an yum Musa mame artire ma biddo علي وحرمنا عليه المراضع من قبل علي وحرمنا من كرمنا عليه مكو المراضع مويني نوبي من قبل كأدي هن كانت كلام موسى عارف مويني هو بكوتشي بينجيل إبن جيل نادى بينجيل فريق مويني ده بينجا دري مويني نوبي هن جيب نور هو بينجيل مكوارا صنع مويني ده موسى موسى كافو موسى صلوا موسى أنا نوايت موسى كافو موسى صلوا وحرم المراضع من قبل han kan wonde han kanti galle firawna darni ma yilade muyino ehe do hangal balu deb firaw fili yataade fa qalat bi hal adullukum ngartami hollo on ala ahli baytin himbe galle yakfulunhu lakum enam baabi nedem muyininam mo diure deb ni baabi muyinindem tewo humno kambe la war deb nasihuna te mabbe toppito mon kay aydo sinno ko baadum anke tigri en baabi ni hol biido mabbe toppito kambe ko yobete be قوم له ناسهم يبيني بيبي منون هو يهاب تبتر هادم أرومي هو قال فرعون نعم أرومي هو قال فرعون ما هو كلاب يراني كلاب ما هو سامي رم قال ما بتوب ما بتوب فرعون هو رون بيع ياهل لي منون تام بكل ديت بينجيل من ماني موسى دي موسى هبي عندي من هنگ نانجي وني مينوت يبي عندي مينو وجبي واقم وسليم بيع رو سليم بيع كا واقم وجبي hankanti yum Musa halda njubdi holno Allah tabaaraku wa ta'ala wadirta yahno Allah wadirta bi meddaay ma hocci ara muyne adobe Allah yi faradnaahu min garthiri mu ila ummi fewdeneene mako kayta qarra'aynaha berbernu mun buuba berbernu mun deej wala tahzanu sunutaako wali ta'lamu ha yum anda anna wa'dallahi fodore Allah hakum ko gonga ولكن كن نون اكثرهم هيوي يمبي لا يعلمون غاندادو الله تبارك وتعالى سفدي هوني وبد تينو الله وديرت فدور ما اندسان وديرت فدور اندان وديرت فدور ولما بلغ ديوي تي ما صدحو شغتا غال مكو واستوا فوتي اتينا من غديم حكم نياوري و علمي غاندال وكذلك غورني نجي من جبر المحسنين ما نمجين ودخل المدينه كان موسى وناتي بر فرعون tagal biyo bimbo yaltoro wuro firawno go seeda nga da woni sagal am sagara wala ni san yaato yaaga yaato yaaga warti ala hin ghaflatin min ahliha saadi mi be deeci ala hin ghaflatin min ahliha kun be deeci fa wajado tay fiha wuro rajulayn worbe dido yaqtatilani nakaba wanata tay mi dido nakaba hada min shi'ati o jaa ko linul makko ho bani isra'ila wa hada min aduwi fa ho ganya mabbe ho qibtiyank de sa ayrendo firawno en farendo resis ma wonno ko leddi mana ciirtu boro be ko kaare ko wonno ko liñul minen onon kambe nani yato beko be ko tawi o ko bani isra'ila ko be liñul mabbe jiya o ko kibbi an ko be ko yabbi be jiya ko wadi fastaghasahu fabnim nabbi yo fabudum alladheena um min shaati morindi liñul o fabnim dum molimo yo walludum alladheena um min aduwi e ganyu mudum nani yo musa وي فواكله موسى فتيمو موسى اري فتيمو فقضى عليه تنماي موسى اري دي جينغاند باندومو فتيمو هبانو هاندي تن هاوري سايت وماي فقضى عليه وماي كون موسى يدان وردم كون نونكو اي سي فتينا نعوذ بالله يوال دني فتينا فتينا ناتيان اندا هترماي ادبي فيل هيل وانت وانت وانت وان اد اد مايت ولا اد كيلول اي ريدو وانت مانا كيلول نعوذ بالله فقضى عليه او تنماي وقالوا بي كانوا موسى تنبي وي هذا دم من عمل الشيطان دم من قول الشيطان innahu huwa shaytan adun ko ganyi bi adam mudillun majino mubin la fudu majint de wana dum jinnomi de esan qala musa wa rabbi jawam inni zalamtu nafsi mi de mi toni horami way fitan faghfir li yahum faghfar lahu allah yafim ay gilinya de hen musa wa nenu ki warde go o wari o yafni allah allah yafim innahu kan ko wala wafur rahim allah man won jurmu hore jafro qala rabbi musa wi jawam bima an'amta alayya ko ndoku dami neema jafi dami manan bakkar falan akuna mi wonta won zahiran ko mi jingano wel mujrimina bado bakkar mi wonta man jingane do bado bakkar ne do bado toño wonta dum jingan musa alayhi salam wi wonta jingan toño fa asbaha musa wudun ha wi to fini fil madina wuro ko kadi khaifan um huli yatarqab um tombo hankat hanko wari ned ko fini hande hagilli deejani andi baɗo ɓe fota ko mbiyata so goto wari goto allah haalta a yimiɗi ɗum so jeehi nder ladde mbarodiri toon tan ay barɗo ma laaɓ tan yalta soɗi teski soɗi ndendi kabaruji kalani neɗɗo yimiɗi ɗi jaadi mbardiri ma feeñ ata goto so wari goto allah haalta nani hay ko ɓayno wargo wago nafsoon wona ɗitta gonno wona ƴawa laabtaji caggal ɗum fa asbaha wa batin fil madina wa khaifan wa yatraqabu um tumbi فإذا الذي استنصره بالأمس أي هنكي بينور يو فابل مو هو كدي هاند يستصرخه أنا أقول لك كدي وارو ولد نيو كبر هذا بون كوني أقول نانو بون تدي قال له موسى بيم قال له موسى بيم إنك أنا لا غبي مبين أن أنا كبرون في ونبينا برد مو أن هنكي أنا هبام ما أدري والله دم كيس بدي وارو نبض ما يه كدي هاند كدي أنا هبي تن يعني هو يمكر كبر يو يمكر سنجكان ما يعني فرن كدي سنجكان يا كم falamma an arada den musa yidi an yabsita billahi hu adun lahumma de musa kadi adi di jingandem yidi manan yettade ganyo mabbe o galo wi kanko binodo yo faabe o kadi o ya musa ehima musa aturidu bere adi yidi an taktulo ni jidda ko wardimi kama qatalta hono no wardunda nafsan fitan bil amsi hanki in turida ana idani wonde illa an takuna ayidani illa an takuna sona gona jabbaran dundere yanki fil ardi leedi wa ma turida yidani an takuna gonta men muslimin mujinobe ay den tan musa faye makko taw musa yuma an dum an wopnde bewri nyato ha baba nyato fo ha baba de musa faye makko den sigi musa kam jogol fiidi o yew musa jida o wadde min barda ne dankini yow halti nani fiti mo haba no tini de barada hay ko musa wari a tini wadde min barda ne dankini an musa jida won dundere yanki an ila wadde neddo mojjo ehe akane musa andi yisama ko kanyu way hankani andama kanyu way ne danko wana on andi wudi musa way to mi haalu firawn wi ay baraado hanki o ko musa wari dum tan firawn yi ngoy musa mbal wajaa di rajulun gorko min aali fir min afsal madinati ummi kur wodude wur yas'a ina henyo qalu ya musa innal mala ay dental firawna batu firawna ya tamiruna bika mun hoy disnudirde e pewjan ma liyaqtuluka mbeteɓe mbarma fakhruj yaltu innaka innani min lak wanade men nasina koye laaɓi reedi mana jeyami nden tan baru firawna jooɗi aha yo musa yo addo yo musa ware tan goto rawete oɗo wiyete ko mumina ali firawna o kañum goto gowninno allah e dental firawna ngal o yaltami musa bornano jooɗi eɓene pewjanoɓe mbarduma aha garmi ko laaɓdema reedi koɓe fere jalta ɗo musa ƴetti ƴettoyani bagage mu ni totan musa ɓenni ɗo musa yihima de nan kala nan inni laka minan nasina koye laaɓe ma laaɓoɓe ma deedi mana jeyani nan fa kharaja minha ɗon tan musa yalti wuro ngo khaifan ina huli yataraqab ina tombo ina yecciro ne yahat ɗone yecciro nani andi barɗo neɗɗo yata to droit yata hono yecciro ɗono musa galowi rabbi jomam najjini dandam min alqawmi alzalimin e jomam dandami ɓe toñoɓe mi firawna walamma tawajjaha ndeno hucciti tilqa madiyana o fayi mana madiyana wurnanto wiya mana madiyana ɓe mbi yanate ko balɗe jeetati nani mbi wuro ngo woni koye foti wonde koye nder égypte foti wonde ɓe mbiyata oɗo saaha madiyana o innira ko madiyana boni ibrahima honi ɓe wiyeteno qalu asa rabbi yamajo jomo yahdi nene fewna tani سواء السبيل مود جورتي ما الله تبارك وتعالى فيرم لاول مانو موجود ما الله فيرم لاول موجود موسى فكيت نيسان في مدين ولما ورد ما مدين دين موسى يتي ما وينو مدين دو وان سلام الله بركاته يتي وينو مدين دو هانتي وجدوا تي عليه وينو امه دنتر من الناس يسقون ان شفا ان جرد جوري من وتي يبي هيو بن شفا ان جرد جوري من ووجد من دونهم وتي غاغا يمبي بي امراتين ريوبي ديده تزودان ان تشوري جودي من وتي بي نانا شفا نجارنا وتي رسخاب ديده ريوبي ان دري بانغا ان تشوري جودي من ما نجارنا قالوا وي كانو موسى وفيرو ناندير بن ما خطبكما في اونكو غوندودو كو هادي اون ما نيرنود اونن قال تابي بلا نسب من جرنتا حتى يصدر الرداء من جرنتا ها اينا ببي غينا ها جينا ناني سوي غيني اون سابي جيغي من جرنا وابونا باب امن شيخ كنيد كبير مولود من جوغي باب مخنيد واوا ما ارجي سفر من باب تندري جرم ناني من باب اي ابونا شيخ كوني دي القران وابونا شيخ كبير ويان شعيب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وندي هان مانا شعيب كو نلا دو اهل مدينه كو شعيب الا ياك دي موسى تيو مو شعيب دي ويرو ناي نو مود غور موج تام موسى فسقى لهما موسى يرنني موسى يرنني ثم تولى تشغل دو موسى مانا رومتي في الى الظل في لكن دون بيير كو تشلوكي ولا لكن المهم Musa jodi Musa keedul na ngeen wuli Musa anda hay gor yarani be kambe be koti fa qala Musa wi rabbi jomam inni min lima anzalta alayya ilayya ko jippinda yam min khairina mujir faqir mar harujini jomam do no gommido ko kemi fo murji nyande kay so buru so biskit hay so gerte ma nyaay Musa keedul liki alna hay gor kala mujir jippinda yam do murji nani sani modela koy jamona nani man xey faqe tam Musa jodi Musa nyaagi Allah tabaaraku wa ta'ala kadi je Musa do o wiyaani su gaabe rewbe mi yaade hay mi galama ala ci wonton ala kastan o yaani bi non kangur tanu ta'ala tabaaraku wa ta'ala o jodi rata faja'atu alayamaku ihdahuma hen gorto tamsi en ya ala sihya ina gacci don tan kambe su gaabe rewbe hen gorto artema be mbi be jaabe koti law ni baba bi onon ko yan on garti law koy o wi ay arti min hande law ko min taydon so gorko nam dimi ko harmi yarnudi min bi minen baba amen baba o yarnani min o wi roje min gala min kitnen min wurede o wi ko man don bi do demi ngopim yam jeno do yemo yar gay yar wono nokum on hage ko wade ho jono kuskaabe jude rew ngonno hen gorto nela yaa nudde am Musa du wadi Allah bi tamsi ala istihya'in o ma yahabu jogi gacci hol ko wadi non ibbi dido rewbe gonno ene kaale so gorko tumaranke te jehi hen abi koti galle hen so ko debbo gonno arte gorko tumaranke o so yibbe choyni ma mom bi yo ko yaat ni so gorko mo halda non nani wodi way gon ko biir da ci hen noro mawno mo walla hal min mo masini wadi o ma yah ko de gorno en filtu dire mana gacci gala de o yetti de wi inna abi yad'uka liyajzaka ajra ma saqaita lana den yetti Musa tan o wi inna abi ay babam yad'uka nodduma arnoto baba liyajzaka belo yomma ajra ma saqaita lana ko jarnan amin ko ay ne yetti Musa o yanum jambeeti o yanum banan gorko haaji mu do jodda o yanum arnoto babam beto yomma ko jarnan amin ko hanka ndo wopanaani Musa ko namdo sino no banan gorko aw do gonda ah mon do gay arno babu mi ba ma wiyata wadi hal debbo gorko jenani ko yofam dal kala buru wona dum resume yowone resume kon halaji kewdi kewdo fuka halamu jurtan ha jow ma susma wa dina ko halde ma de be odo yetti de non arno to babam yomma ko jarno dami ko hal gasi Musa wer ma ngari goddum wera honno do bi halni ko bamma hol ko wiyata be ko yomma gasi hol hal ngor kal mbino biddo debbo regondire Musa no xissaji gardata e mbi biddo debbo henno ko yeso kon non gornam hendu ene waydi somti di ene kuncho e bi Musa wi mo darmi heede yeso so mi heedi yeso so tawi do selete fo beddo da haire mi abbo on bangi ndi ko non baaji kono xissa haldata ndi nani falamma jaahu den kanko Musa o are babirado wa qassa alayhi alqasas o halani babirado no jibinira e no nera e no yaltri misra hoko addi mudo hen ko dog kala on wimo la takhaf wurhul najawta da di min alqawmi alzalimin do qada itimo do adadi fir'auna hum lam yatawdo nani fir'auna lam yatagi manam madiyan yana bido Allah bido an rabbukum alaala dek la ma hay madiyan na wala ma hay madiyan kam halanta madina jay wa da fir'auna andan de sa den tan babo wi mo najata qala fi ihdahuma gore mabbe kambe suka rewbe wi babo ya abati e baba istajirhu ay olo nangumo won ligantoren halde makko golle inna khayra man istajarta o yi burdu mujjure mada haya mada hasta fof ala liggina fof alqabiyul amin yara ko cembindu koola kala mo liggina yara ko jom sembe yara ko koola sara je jettene ligga je mo jure critere uji be mi on cembindu pudorda koola do rewa hen saaji koola mo ganda wawa golle haydar golle ma gasa saaji ke jom doole ganda mo ganda hola nen fo na ande won ko manki do hen be bi baba on namdi onon ko beere goto jiirmo onon gandiron ko cemmindo ko kolaad o yimi gandi ko cemmindo jetti bade baagal ngal o yarnana min de ko yimbe sappo yidude cefano dum manon sem o jangnata dum fitimana ko djubgol min gandi ko kolaad debbo noddo noddo mo wi min de min gassata de o wi ko yimi heede yeso o mo jow o mo heede yeso o yida yide mi o heede ko yeso so mi ari do sel hebe do haaro seldo don hamjetu damal galle meddo haare de damal gallo na wadi ko min gaddo jinum heedi yeso mo heedi cagal tema adi min hollan noma kay adi en mi cawnidir kam on fon wi mo heedi yo mi heedi yeso mo deno hoole de wadi non hoole ko Musa alayhi salam an qala babira do bi innina min uridu mod yidi an unki haka de mi resnuma ihdamnatayna hatayn mod yidi resnu dem goto suka bam rewbe do dido nani e bi kadi o honi bay kanko sho babiraar mo be tawi do no o andi Musa ko cembindo andi Musa ko kola neno sa andi neddo an fu yonde babiraado ada way proposer mo yoros goto bibbe ma ani ko neddo modjo kay ay proposer yoros goto bibbe ma o yo modereso ma goto bibbe be do dido kala he mo jidda kon non ala anta jurani kone manan gona do gayna kam samani hijjin dubi jeetati ada ayna dubi jeetati mi hokuma goto bibbe rewbe fa ina atmamta asharan sa timmini dubi sappo famin indi ko dum kanko antam baj kono dal leji dele men normal ko dubi jeetati sa timmini sappo bay salay samani hijjin dubi jeetati wa ma uridu ida ana shaqqa alaykum ida ma ana sattu deema mi ida wi dem ya dubi sappo satajiduni ma taw min sha Allah so Allah jabina salihin ma taw ko yimbe mudibe man jeyami hulum humna be aati nani min salihin satajiduni ma taw inshallah so Allah jabina salihin ko mudibe man jeyami Musa halta ena ayna dubi jeetati ena roke dem so timmini sap ko kanko wadi e bimu Musa timmini man sap ni Musa ne man ko mojjo timmini dubi sap oro gande ko jon debbo wi kon dubi jeete gayna nanya debbo sino no wano nyen ko kiyata guppi guppi seri gile yamalen nangam banan nen gala Musa wi zalika bayni wa bainak e ko doni hakkuni men non ko biida ko dubi jeetati di doni hakkuni men ayyumal ajalaini qadaitu kala hen la jangal ngayinumi fala udwana ali sumi hadiru jeetati do wori yamana mi mankini sum benni ngada min tan wala wallahu ala ala ma naquluhu kalden do ko wakilun kanko woni manan sede kanko manan al tabaaraku ta'ala woni garanti kalden do ko ne fu en baddi hakko en pindiri sabal hein ne sef fala ma qada Musa al ajala falamma qada Musa ajalan de Musa timmini lajal ngal e mbi o ayno dubi jeetati wala dubi sappo sara bi ahlihi hankanti o hebi jom suudu makko o nayi dum hurtunya o hebi jom suudu mo hurtunya o fay anasa o yi min janibi turi bange haare wi'ete ne turde o yi naran jeyngol balali ahli wi ko rejima ko kuzu jodeedo nyibedo innir min anas faara mi jeyngol la li yama jo aati kum mi addano min haa jeyngol bi khabari mi adon kabaru mon holla en lawul aw jazwatin walla mi adman bashural minan nare jeyngol la allakum yama jo on tastalun man jitudon jodeedo mi soynima jeyngi mi yaha so tawi mi tawi don jom jeyngi o falla mi lawol jihen walla kam mi adon do taljito de man do haa wer ben nani inshallah karin do ha subhana inshallah jokken winnande so Allah jabi inshallah aw subhana kalamatu bi rasulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wana nisim bida nisim jidden de al hizib hizib de sulus sulus sumun